آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبا مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، یا شفیع البارا مرحبا مرحبا، خاتم الانبیاء خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبا مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، یا رسول مرحبا مرحبا، آئے شمس الضحا مرحبا مرحبا، شاہ بدر الدجا مرحبا مرحبا، آئے نور الہدا مرحبا مرحبا، شاہ خیر الورا مرحبا مرحبا، آئے مشکل کشا مرحبا مرحبا، میرے حاجت روا میرے حاجت روا مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، رهبر و رهنما مرحبا مرحبا، شاہ ہر دو سرا مرحبا مرحبا، رحمت کبریا مرحبا مرحبا، شاہ ارض و سما مرحبا مرحبا، شاہ ارض و سما مرحبا مرحبا، دلبر مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مہکی مہ کی فضا، گنگناتی سوا مرحبا مرحبا پھول کھلنے لگے, نعت کہنے لگے ہر شجر جھوٹا, مرحبا مرحبا آئے اٹھا اور برسنے لگا, کیف سا چھا گیا, مرحبا مرحبا چار سو چاند نی ہر طرف روشنی جا بجا کہتا ہے کہتا تھا, مرحبا مرحبا ہے بڑا مرتبہ, ماہ لاد کا اس میں آئے پیا, مرحبا مرحبا ہر سنم گر پڑا, کعبہ کہنے لگا آ گئے مصطفیٰ, مرحبا مرحبا دور اندھیرا ہوا اب سویرا ہوا, ہر جگہ آ گئے مصطفیٰ, مرحبا مرحبا بے قرار سنو دل پیگا رو سنو, آ گئے مصطفیٰ, مرحبا مرحبا اے دنیا سنو میرے پیارو سنو مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا میرے یارو، سنو دوست دارو سنو، آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا اے بہارو سنو تم نظارو سنو، آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا چاند تارو سنو تم بھی غارو سنو، آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا، روزہ دارو سنو رازدارو سنو، آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا شہ سوارو سنو نامدارو سنو، آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا عید میلاد ہے کس قدر شاد ہے قلب عطار کا، قلب عطار کا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا, مرحبا